بھلائی کر بھلا ہوں گا، برائی کر برا ہوں گا، بھلائی کر بھلا ہوں گا، برائی کر برا ہوں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر، خدا تو دیکھتا ہوں گا، بھلائی کر بھلا گٹری پاپ کی سر پر لیے پھر داغ کیوں نادا، بھلائی سے منہ کو موڑ کر بیٹھا کیوں نادا، یہ دنیا چار دل کی گئے، یہ دنیا چار دل کی گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوں گا، بھلائی کر بھلا کچھ دن زندگی کی نیکیاں کر لے، بہت پچھتائے گا یہ وقت، بہت پچھتائے گا یہ وقت، تو ہی جب جا چکا ہوں گا، بھلائی کر بھلا ہوں گا، برائی کر برا ہوں گا، بھلائی کر بھلا ہوں گا، خدا تجھ کو